Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Smartfon muszę naprawić migiem. A, się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? Za lunch płaciłem zbliżeniowo i za bardzo go zbliżyłem. Do podłogi? Dokładnie. I popękał. Co? Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 listopada, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Projekt antyszczepionkowców trafia do kosza. W Sejmie odrzucono ustawę znoszącą obowiązek szczepień. Mobilizacja w regionach przyniosła efekty. Z 700 do 460 milionów euro zmalała kwota unijnych pieniędzy, którą Polska może stracić. Państwo Islamskie przyznaje się do ataku w australijskim Melbourne. Napastnik z nożem zabił tam jedną osobę, a dwie inne ranił. W Sejmie odrzucono obywatelski projekt znoszący obowiązek szczepień. Przygotowali go tak zwani antyszczepionkowcy. Za odrzuceniem głosowało 354 posłów, 10 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Połączone sejmowe komisje zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny rekomendowały odrzucenie przepisów. Profesor Alicja Chybicka, posłanka Platformy Obywatelskiej, mówiła, że nad tym projektem Izba nie powinna w ogóle debatować. Ustawa ta zagraża życiu i zdrowiu Polek i Polaków, zagraża życiu dzieci. Ja nieraz widziałam, jak umiera dziecko i jest to tak, jakby zgasło światło na ziemi. I mamy już pierwsze przykłady, co robią ruchy antyszczepionkowe. Dzieci, które nie są szczepione, odchodzą. Poseł PiS Tomasz Latos, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, mówił, że przeciwników szczepień trzeba edukować. Wy postępujecie nie jak przedstawiciele obywateli, nie chcecie tłumaczyć obywatelom, jak należy w tej sprawie postępować. Ja dziękuję panu ministrowi, dziękuję wielu innym osobom, które w tych ostatnich dniach tłumaczyły, dlaczego w Polsce należy się szczepić. Odrzucony projekt zakłada dobrowolność szczepień. Obowiązkowe miałyby one być tylko w przypadkach zagrożenia epidemią. Jest lepiej, ale wciąż około 460 milionów euro jest zagrożonych. To unijne pieniądze dla regionów. Gdzie jest najgorzej? O tym informuje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podlaski ma nadal zagrożoną kwotę prawie 15 milionów euro, chociaż ja mam nadzieję, że jeszcze w ciągu tego czasu pozostałego do końca roku uda się to zniwelować. Dalej województwo warmińsko-mazurskie, które ma jeszcze do wydania i do rozliczenia kwotę 12 milionów euro. Najlepiej z wydawaniem unijnych pieniędzy radzą sobie pomorskie, opolskie i mazowieckie. Do końca października Polska wykorzystała ponad 65% przyznanych środków na politykę spójności, z czego rozliczonych zostało 20%. A w maju Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu Unii na lata 2021-2027. Zapisano w nim cięcia, jeśli chodzi o politykę spójności, to jest około 10%. W przypadku wspólnej polityki rolnej około 15%. Państwo Islamskie przyznało się do zamachu w australijskim Melbourne. Mężczyzna z nożem zabił jedną osobę, a dwie inne ranił. Wychodząc od tego, co wiemy o sprawcy, traktujemy to jako akt terrorystyczny. Sprawą zajmują się wydziały antyterrorystyczne i do spraw zabójstw. Z powodów operacyjnych nie mogę obecnie ujawnić tożsamości zamachowca. Potwierdzam, że prowadzimy śledztwo w kierunku aktu terrorystycznego. Mówił Graham Ashton, szef policji w australijskim stanie Victoria. Z informacji mundurowych wynika, że napastnik pochodził z Somalii. On, jak i jego rodzina, byli znani służbom. Zaatakował przypadkowe osoby, sam został postrzelony, trafił do szpitala i tam zmarł. Ambasador Austrii na dywaniku w MSZ-cie w Moskwie. To po zarzutach Wiednia wobec emerytowanego oficera, który miał szpiegować dla Rosjan. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski śledzi te doniesienia. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow wyraził niezadowolenie z upublicznienia skandalu szpiegowskiego. Poinformujemy ambasadora Austrii, jak należy postępować z Federacją Rosyjską, jeśli pojawiają się jakieś pytania lub wątpliwości. Cytują wypowiedź Ławrowa rosyjskie agencje. Tymczasem międzynarodowe organizacje monitorujące wojskowo-polityczną sytuację na świecie od dawna ostrzegają przed zwiększoną intensywnością pracy rosyjskich służb wywiadowczych. Tylko w ostatnim roku wiele krajów, w tym Polska, zwracało uwagę na wzmożoną działalność rosyjskich służb.

Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 15. Anagram Morgana. Dzień dobry, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, czy to w drodze, czy może jeszcze w pracy. Najlepiej rzecz jasna na kanapie bądź w wygodnym fotelu. No i ciekaw jestem, jak Państwo nas słuchają. Czy to jest na przykład streaming, czy może ten tradycyjny sposób słuchania radia na UKF-ie. Bo przyznam, że ten ostatni sposób dziś będzie chyba najlepszy, ponieważ przyniosłem na nasze spotkanie kilka winyli, co najlepiej będzie słyszane właśnie na FM-ie. Choć oczywiście tej jakości nie będzie można potraktować jako, no, tak jeden do jednego. A ja nazywam się Michał Margański, ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Kordaszewski i proponuję, aby nawet nasz wspólny czas rozpocząć wielopiętrową hybrydą, w której wykorzystano sampling, elektroniczne i tradycyjne instrumentarium, a całość oparto na kompozycji Krzysztofa Komety. Dobry wieczór Państwu. Dziś zaprosiliśmy do studia jednego z naszych jazzowych weteranów, który jednak bynajmniej staruszkiem nie jest, bo ma dopiero 37 lat, ale jest jednym z współtwórców naszego jazzu nowoczesnego. Jeżeli dodam, że jest to pianista i kompozytor specjalizujący się w pisaniu muzyki do filmu, to niewątpliwie zgadną Państwo, że mówię o Krzysztofie Komedzie. Thank you. Nikt tak bardzo jak oni nie popychają muzyki komedy w XXI wiek. Z 12-calowej płyty winylowej Electroacoustic Beat Sessions i początek koncertu z katowickiej Hipnozy, który odbył się 10 grudnia zeszłego roku. Koncertowy album Apsów składa się z dwóch płyt, został opublikowany w połowie 2018 roku. I po całej serii scenicznych występów, czy to w kraju, czy za granicą, a panowie w pewnym momencie dotarli nawet do Chin. Czas na kolejną płytę, tym razem epkę, małą płytę, której premiera przewidziana jest na 23 dzień listopada. Znajdą na niej państwo dwa kilkunastominutowe utwory. Być może ktoś nasłuchuje także BBC Six i audycji Gilesa Petersona, gdzie można już było zapoznać się z tymi nagraniami. Niemniej na zakończenie dzisiejszej audycji po raz kolejny sięgniemy po komedę i na dwa tygodnie przed premierą przedstawimy państwu nowy utwór Apsów nagrany w studiu M Radia Opole z gościnnym udziałem Tenderloniusa, brytyjskiego flecisty i saksofonisty. Do tego czasu muzyka eksperymentalna często powstała na przecięciu dwóch talentów, dwóch wizjonerów. Myślę tutaj o panu, który nazywa się Jeff Mills i Tony Allen. Pojawi się również Nun, John Surman i zespół trzech wykrzykników, który wprowadzi nas w finałową odsłonę festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2018, noszące nazwę Pop-Up. Pop, I got this out. I got this out. I got this out. I got this out. I got this out. I got this out. I got this out. I got this. I got this. I got this. I got this out. I got this out. I got this out. I got this. I got this out. I got this out. I got this out. I got this. Rock, of my soul. With the forefront of my soul. With the dot. Nobody is as real as what you just did right now. Okazuje się, że są z nami szczęśliwcy. Nie dość, że leżący na kanapie, to jeszcze dbający o jakość dźwięku, bowiem właśnie w przestrzeni pana Krzycha, rówieśnika, serdecznie pozdrawiam, dominuje program trzeci z UKF-u. Cik, cik, cik i funk I got this w programie trzecim jako zapowiedź krakowskiej edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Pop-Up, który już w przyszłą sobotę, czyli 17 listopada, odbędzie się w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. W tym roku stworzono niejako dwie satelity tego przeglądu i po koncertach we Wrocławiu, następnie po głównej edycji, 13 już edycji w Katowicach, teraz przyszedł czas na Kraków i na Teatr Łaźnia Nowa, o czym opowie Adam Godziek, dyrektor artystyczny festiwalu. Kilka lat temu zorganizowaliśmy tam między innymi wyjątkowy, na pewno dla nas najważniejszy koncert Nilsa Frama, także koncert Clarka z Warp Records. Lubimy to miejsce, mimo że nie do końca jest proste logistyczne, ale samo miejsce, jeżeli chodzi o architekturę, charakter tego miejsca, czyli jest to teatr, o bardzo dobrą akustykę, to, że jest to ciemne, czarne, wyciemnione miejsce, a mimo wszystko większość artystów, których prezentujemy, są w jakiś sposób związani także z multimediami i taką oprawą wizualną. No i artyści, tak się utarło, że na tych imprezach zapowiadających lub zamykających nasz taki rok kalendarzowy, jeżeli chodzi o organizację muzycznych wydarzeń, prezentujemy niekoniecznie nowe, świeże rzeczy, tylko artystów, którzy w jakiś sposób są związani z festiwalem, którzy całkiem niedawno wystąpili na Tauron Nowa Muzyka w Katowicach i były to jakieś znaczące lub wyjątkowe koncerty. No dlatego Cik, Cik, Cik, przez wielu uznany za koncert numer jeden z zeszłorocznego festiwalu. Dlatego Who Made Who, czy nasi starzy znajomi, którzy na żywo i na tego typu koncertach, w tego typu przestrzeniach zawsze wypadają rewelacyjnie. Zaprosiliśmy Nuna, czyli projekt Mikołaja Bugajaka, a później już DJ-sko. I też dwóch artystów związanych z festiwalem, dwóch moim skromnym lub nieskromnym zdaniem ulubionych na żywo tego typu wykonawców, czyli The Field, który akurat przyjeżdża z nową płytą, oraz DJ-ski set Luka Weiberta, po zeszłym roku gwarantowane doznania taneczne i nie tylko. No i tym dobrym akcentem, mam nadzieję, kończymy projekt Tauron Nowa Muzyka Katowice 2018, natomiast już powoli uchylamy rąbka tajemnicy, co się wydarzy na Tauron Nowa Muzyka 2019. To już się dzieje i w necie, i sprzedażowo, i programowo. No ja ze swojej strony już pragnę teraz Państwa poinformować o ogłoszeniu pierwszych artystów 14. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Co nastąpi 21 listopada, to będzie w środę o 11.30 w audycji Do Południa, gdzie słyszany przed chwilą Adam Godziek, czyli szef festiwalu, odsłoni pierwsze karty i mam nadzieję wywołał u Państwa spore zainteresowanie, bo Nowa Muzyka to w moim przekonaniu najszlachetniejszy festiwal z muzyką elektroniczną organizowany w naszym kraju. A wracając do krakowskiej edycji, która, przypomnę, nosi nazwę Pop-Up i odbędzie się w przyszłą sobotę, mamy dwa podwójne zaproszenia, ale trzeba się dodzwonić. 22 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. A w nim jeden z bohaterów krakowskiej edycji Tauron Nowa Muzyka, Mikołaj Bugajak, od lat tworzący pod pseudonimem Nun. Przed nami, drodzy Państwo, bardzo ważna płyta w historii polskiego samplingu i instrumentalnego hip-hopu. Album powstał w oparciu o wykorzystanie sampli z ponoć aż z 1000 płyt, po które na przełomie wieków sięgnął właśnie Mikołaj Bugajak, tworząc, tak jak Shadow, swoisty patchwork nasiąknięty pięknym, niepowtarzalnym klimatem, no i oczywiście owymi samplami, dodającymi smaku całej opowieści. A mówię o płycie Bleak Output, albumie, który w ciągu 18 lat przeszedł szereg przeróżnych zmian, bo może przypomnę, że najpierw muzyka ukazała się na kasecie i było to w roku 2000, aby potem przy okazji przeróżnych wznowień uzyskać tę ostateczną formę z charakterystycznym zdjęciem na okładce skąpanym w czerni, gdzie widać blat, na nim zdaje się sampler, no i oczywiście samego Nuna. Przed nami dwa pierwsze utwory tego jakże ważnego albumu, który przypomnę, zaprezentuję Państwu, przypomnę Państwu, mam nadzieję, z 12-calowej płyty winylowej. I am alone. You are not here. Why? Tell me why. And music, music. Though it was rain, though it was rain, and gray, gray. November afternoon. It was raining. It was raining. I was sitting with a book in front of the fire. But I wasn't reading. I was thinking about how fast. Uwielbiam takie reporterskie zabiegi, które często słychać właśnie na płytach, patchworkach stworzonych na bazie sampli. Dwa pierwsze utwory z albumu Bleak Output, mającego dziś już ponad 18 lat. Dziś z 12-calowej płyty winylowej, a w przyszłym tygodniu Mikołaj Bugajak z nowym przedsięwzięciem, z nowym projektem pojawi się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Pop-up. A wracając jeszcze na moment do owych sampli, czy jak to kiedyś w jednej z audycji powiedziała słuchaczka, napisała właściwie, architonów, to nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę na to, co działo się między tymi dwoma nagraniami. Tam był charakterystyczny dźwięk, sygnał właściwie, jaki można było usłyszeć kiedyś w stacjonarnych telefonach. I ten dźwięk, ten przerywany sygnał zawsze, ale to zawsze kojarzy mi się z płytą The Wall Floydów. Jakoś nigdy nie miałem okazji spotkać się z Nunem, ale kiedy to nastąpi, to z pewnością zadam mu to pytanie, czy przypadkiem te kruciaki nie pochodzą właśnie z płyty Pink Floydów zatytułowanej The Wall. Anagram Margana. A w nim kolejny festiwal, na którym postawiliśmy naszą trójkową pieczęć. Trójkowy znak jakości. A w zeszłym tygodniu między 15 a 16 tutaj w studiu przy Myśliwieckiej pojawiła się Ania Stańko. To spotkanie zaaranżowaliśmy głównie z powodu festiwalu Jazzowa Jesień w Bielsku Białej, który od tego roku nosi imię Tomasza Stańki. I rozmawialiśmy również o ostatniej płycie mistrza, December Avenue. Piękna historia. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się z nią zapoznać, o tym, jak ta płyta powstawała, w jakich warunkach i okolicznościach ją nagrywano, to proszę zerknąć do naszych podcastów, do Anagramu z zeszłego tygodnia. Bardzo ciekawa historia z kilkoma fajnymi anegdotami. Ania opowiadała również o programie tegorocznej jazzowej jesieni w Bielsku Białej, a ten program jest naprawdę zacny, bo no właśnie, na przykład pojawi się Dave Douglas w przedsięwzięciu Uplift z gościnnym udziałem między innymi Billa Laswella. Będzie i Marcin Wasilewski ze swoim trio. Pojawi się także Jan Młynarski, nasz kolega. Dużo muzyki z logo ECM i właśnie taka płyta, taki utwór wydany w tej kultowej wytwórni Manfreda Eichera nam teraz potowarzyszy. No coś kapitalnego i zjawiskowego, bo to najmłodszy album jednego z bohaterów jazzowej jesieni w Bielsku Białej, jakim jest John Surman. Jeszcze z płyty, a w przyszłym tygodniu w Bielsku Białej. John Surman, mistrz saksofonu, zarówno sopranowego, ale też barytonowego. Do tego wszystkiego w jego arsenale również często pojawia się klarnet basowy. Ów gentleman pojawi się właśnie na kolejnej edycji jazzowej jesieni w Bielsku-Białej. I tutaj również mamy dla Państwa zaproszenia. To są trzy podwójne karnety na cały festiwal. Jest mi niezmiernie przekazać je w dobre ręce. Proszę zadzwonić. 22 i 7 trójek. Życzę oczywiście przy okazji muzycznej uczty, która z pewnością pojawi się już za tydzień w Bielsku-Białej. Przede mną 10-calowy winyl z logo Blue Note Records, na którym dwóch wizjonerów. Jeden z nich to Tony Allen, a drugi Jeff Mills. Panowie współpracują już razem od jakiegoś czasu, dopiero teraz, właściwie w połowie września, czy pod koniec września, jakoś tak, pojawiła się ich wspólna mała płyta. Płyta złożona z czterech utworów, choć w sieci można znaleźć dodatkowe edity, remiksy i remiksy tych kompozycji. Połączenie elektroniki, rzecz jasna charakterystycznej dla Tony Allena perkusji osadzonej w motoryce afrobeatu. Jazz w moim przekonaniu XXI wieku, choć pewnie trudno niektórym łączyć nazwisko Jeffa Millsa z muzyką jazzową. Ale tak, będę się upierał, że to ma wiele wspólnego z jazzem właśnie. Całość została zarejestrowana w trakcie jednego z ich występów, a występują od 2 lat. Wszystko doskonale nacięte w warunkach domowych czy takiego radiowego studia, w jakim się znajduje. Brzmi to naprawdę kapitalnie. Dlatego proponuję, abyśmy posłuchali pierwszego utworu z tej epki, a na odsłuch całej płyty zapraszam w nocy z soboty na niedzielę w dużym wydaniu potrójnego pasma przenoszenia. Przed nami w programie trzecim pierwszy z utworu z epki zatytułowanej Tomorrow Comes the Harvest, Tony Allen i Jeff Mills. Drobna próbka tego wszystkiego, co wydarzy się w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia, gdzie owa epka Tony Allena i Jeffa Millsa wybrzmi w całości. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Niezbyt dużo kompozycji, utworów, nagrań pojawi się dziś w anagramie, bowiem są najzwyczajniej długie. Tak więc żegnam się już teraz, mówię do usłyszenia, bowiem przed nami premierowo Synthetic Electroacoustic Beat Sessions z gościnnym udziałem Tenderloniusa. Do usłyszenia, kłaniam się nisko, mówił Michał Markański. Autopromocja. Koncert dla Niepodległej na TGE Narodowym. Imponujące widowisko słowno-muzyczne z udziałem wielu gwiazd polskiej piosenki. To już jutro.